Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 3 minuty po godzinie 4:00. Nie śpią dla Państwa Irena Dan i Michał Kirmuć. A zacząłem od muzyki artysty, który nazywa się Tony Banks. Jako artysta solowy no nie osiągnął wielkiego komercyjnego sukcesu, ale wszyscy muzycy, którzy przewinęli się przez grupę Genesis, zgodnie twierdzą, że bez niego tego zespołu by nie było. Tony Banks skończył w minioną sobotę 71 lat. No i pomyślałem sobie, że skoro tak, to dzisiaj posłuchamy sobie trochę muzyki, którą on skomponował, albo którą nagrał po prostu z grupą Genesis. I teraz na początek, no jedna z najpiękniejszych rzeczy, która wprawdzie podpisana jest nazwiskami wszystkich muzyków zespołu, no ale wiadomo, że to właśnie Tony Banks jest odpowiedzialny za ten utwór. Piękna rzecz, nostalgiczna, śpiewa tutaj Phil Collins o rzeczach, które robimy po raz ostatni i nie zdajemy sobie z tego sprawy. To właśnie taki piękny, poruszający tekst napisał Tony Banks, Fading Lights i Genesis. Thank you. Piękny, nostalgiczny finał albumu Weekend Dance grupy Genesis, ostatniej płyty nagranej przez ten zespół w tym składzie, czyli z Philem Collinsem przy mikrofonie. I tak sobie myślę, że pewnie jeszcze nie raz do tych dźwięków będę wracał, bo to bardzo piękne, poruszające dźwięki, poruszające melodie. Tony Banks tutaj oczywiście jak najbardziej, ta piękna solówka na instrumentach klawiszowych. To był, zdaje się, Cork Wave Station. No, takie moje zboczenie. Dobrze. Dziękuję Państwu za korespondencję. Mirka, dzień dobry. Sandomierz bez temperatury. Jak to? Słychać śpiew ptaków. Spałem krótko, ale jestem. No to witam w klubie, Pani Mirko. Pozdrawiam oczywiście Nikifora z Podpieklis, który także jest już z nami. No a wszystkich innych zapraszam do kontaktu pod adresem michal.kiermut@polskieradio.pl. Wiem, że ta audycja nosi tytuł Trójka Budzi, no i będę się starał Państwa budzić, ale mam nadzieję, że jeszcze 15 po czwartej mogę zaprezentować tak piękny, nastrojowy utwór, który kiedyś specjalnie dla nas nagrał duet Klaus Schulze i Lisa Gerard. You.

Polska. W hołdzie Polsce utwór, który Klaus Schulze nagrał z Lizą Gerard i który dostaliśmy na specjalnym singlu, który był rozdawany podczas koncertu tej pary na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, a to wszystko odbywało się z okazji 70. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Ale wróciłem się do tej muzyki i nie tylko po prostu z miłości do twórczości Klausa Schulze i Lizy Gerard, ale także dlatego, że czekamy na nowe dźwięki od Lizy Gerard i Julesa Maxwella, bo ten duet właśnie zarejestrował album, który ukaże się już niedługo, ale mamy także utwór, który jest zapowiedzią całego wydawnictwa. Ja już tutaj wspominałem kiedyś na antenie, że miałem okazję posłuchać tej płyty w całości i jest to płyta dosyć różnorodna, ale niezwykle piękna. Ten utwór w jakimś stopniu oddaje ten nastrój. Neue Lane? Chyba tak. Burn. Lizy Gerard i Maxwell. Program Trzeci Polskiego Radia. tak, oto niepostrzeżenie przeszliśmy do muzyki polskiej. To zespół Electronic Division w latach 80. wydali taki bardzo ciekawy album, który trochę przeszedł niezauważony, ale w pewnych kręgach stał się albumem absolutnie kultowym. No i teraz od niedawna możemy się cieszyć reedycją kompaktową tejże płyty, więc bardzo chętnie do niej będę wracał. A teraz tak patrzę za okno przy Myśliwieckiej 357. Piękny dzisiaj księżyc, prawda? Taki pełny. No to tak jakoś nastawiło mnie, by posłuchać sobie tego utworu i to w tej wersji. Thank you. temat z filmu Blade Runner, oczywiście Łowca Androidów, ale tutaj w wykonaniu zespołu Diary of Dreams. Pomyślałem sobie, że teraz spędzimy trochę więcej czasu z muzyką wykonawców, którzy w połowie lat 80. mniej więcej zachłysnęli się możliwością instrumentu, który nazywał się sampler, który nazywa się, bo cały czas oczywiście samplowanie jest jak najbardziej w modzie i ciągle przynosi nowe rezultaty. Na początku, przełom lat 70. i 80., no to oczywiście syntezatory analogowe, klasyczne, wtedy powstał ten nurt, pod którego szyldem dzisiaj gramy, czyli synth-pop. No ale potem artyści zaczęli odkrywać możliwości nagrywania i przetwarzania dźwięków. Jedni chodzili po wysypiskach śmieci, czy nagrywali odgłosy kamieni rzucanych o rynnę. Tak było z Depeche Mode, czy z Peterem Gabrielem. No ale potem okazało się, że można też używać głosów, by je samplować i zmieniać. No i dzięki temu powstał taki trochę chyba nowy nurt, nowy odłam muzyki syntezatorowej. Też chyba nie do końca syntezatorowej, ale w każdym razie muzyki, która bardzo dużo takich dźwięków w sobie miała. W Polsce jednym z artystów, który bardzo dobrze sobie radził z samplowaniem i tworzeniem własnych brzmień w oparciu o ten instrument, był Grzegorz Ciechowski w czasach Obywatela GC. Więc teraz takie dwa przykłady na to, jak można fajnie użyć głosów i potraktować je w sposób muzyczny. Na początek Jaka in Trouble to fragment ścieżki dźwiękowej filmu Stan strachu, a chwilę później z albumu Tak, tak, umarłe słowa. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Układam jeszcze kilka zdań. Waszych oprawców znam, stoją dookoła, pilnują tak jak ja, byście nie mogły zmartwychwstać. Słowa. Wciąż wyglądacie jak wypowiadane pierwszy raz. Kłamcy gwałcili was ciągle od nowa. Mówili to nie gwałt. Jeszcze jeżeli lgniecie do nas. Oto umarłe słowa, oto umarłe słowa. Kocham na zawsze, do końca, nikt inny. Oto umarłe słowa, oto umarłe słowa. Wierzę. Że ptaki z gniazd, dzieci urządzą pogrzeb wam. Woda przelewa się przez moje dłonie. Gdy piję, czuję smak wypowiadanych dawno zdań. Wypowiadane pierwszy raz, wypowiadane pierwszy raz, wypowiadane pierwszy raz. Wypowiadane pierwszy raz, wypowiadane pierwszy raz, wypowiadane pierwszy raz, mają inny słowa. A wcześniej Jaka Intable, czyli Grzegorz Ciechowski w czasach, gdy występował pod szyldem Obywatel GC. Zaczynaliśmy dzisiejsze spotkanie takimi dźwiękami długimi, bardzo nastrojowymi, więc czas podkręcić tę atmosferę, trochę głośniej zagrać, może tak. I teraz będzie zespół, którego można by nazwać gwiazdą jednego przeboju, bo tylko właściwie jeden singiel się ukazał, choć to zespół stworzony przez muzyków grup AR, Kane i Colorbox, zespołów związanych z wytwórnią 4AD. Nagrali singiel i ten singiel stał się dużym przebojem. Pop Up the Volume i Mars. Pop up the volume.